Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Այս թողարկմանը կանդրադառնանք հանրապետության մշակութային կոլեկտիվներից մեկի, մենք ենք մեր սարերը երկի պարիպետական համույթի գործունեությանը։ Վերջերս համույթը մայրաքաղաքի երաժշտասերներին ներկայացավ համերգային նորացված ծրագրով, նվիրված Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման 31-ամյակին։ Բնականաբար երկացանկի կորիզը կազմված էր ժողովրդական և հայրենասիրական երգերից։ Համերգին մասնակցում էին նաև Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի վարարվեստի ավագ խմբի սաները։ Իր գործունեության 19 տարիների ընթացքում համույթը պատվով և պատասխանատվությամբ է կրել հայ ազգային երգն ու պարը, ձգտելով անաղարտ պահել հայ տոհմիկ երգի ակունքը։ Համույթը հանդիսատեսին ներկայացավ նորացված ծրագրով, որում ընդգրկված էին կոմպոզիտոր Խաչատուր Ավետիսյանի երգերից, թարմ շունչ հաղորդեց նաև Շողեր Սարգսյանի «Ասմունքը», որը նույնպես համերգացանկի նորություններից էր։ Բարի համով ուղուվարա, խալխի նոքար սայած նովա, ամեն մարդ չի կանաճանգի շալ ու շկար սայած նովա, ով քիզիգիլի բարքի մե տունդու շակար սայած նովա, ղաս տարա շուշը չկոտին չխպին քար սայած նովա, թեկուս դմրականին պահտաս ծեծով չի խրատվի հիվն, ինչ յուանցն է չդուս է հա անախտիր են չար դիվն, բետասլն ասլ չի դարնա թոլով չի սիպտակի սիվն, ծուրըն հետըն չի դրստի ռանդան դուրկար սայատ նովա, թեկուս իմանաս գիտենաս աստղերու համբարքն սիրում, անբարի գործն գորած է կարդա հարն զվարքն սիրում, ավիդարանի հուսկիրն մարկարի դեկարքն սիրում, միածի հուզի արչիվն լալ ու գովար սայատ նովա, թե ես կենած բարքն չզիս են կենած ամասն ուտան, թե հոգուտ խատի շավակնիս զար կաշած անլասն ուտան, թե որ լալով զղջում անիս անմաղացն մասն ուտան, խոսկով անիս զարած միղկը չանի զինքար սայած նովա, որ դիղ ժամ, որ դիղ պատարակ, որ դիղ սոյբան խավը լինում, որ դիղ սուկ, որ դիղ հարսնիկ, որ դիղ սիրո դաղելում, թե որ հոգուտ կանքնի սանում, մարմինը բետամաղելում, որ մետարդին կուդիմանաս դում ճերադար սայատ նովա, ¡Gracias! Մենք ենք մեր սարեր ազգագրական երկի պարի պետական համույթի գեղարվեստական ղեկավար, արվեստի վաստակավոր գործիչ Գարի Ավանեսյանն է իմ զրուցակիցը, ում հետ մեր զրույցը կընդմիջենք համույթի կատարումներով։ Քանի որ մի քանի տարի է մենք չենք հանդիպում հանրային ռադիոյի եթերում, փորձենք անցած տարիների կամ թեկուզ նախորդ 2018-ի համույթի գործնեությունը իմի բերել ամփոփել։ 2018-ը վերջացրինք շատ լավ արդյունքներով, նոր բեմադրություններով եւ եղանք արտասահմանյան հյուրախաղերում, Ռուսաստանում, Հայաստանում, Վրաստանում, Ջավախքում, ներկայացնելով մեր Ղարաբաղյան ազգագրությունը, մեր հայրենասիրական ֆեդերալական երկու պարը, մեր ժողովրդական երկու պարը եւ հանդիսատես շատ ողջունված ընդունեց։ Հետո միտք ծագեց, որ պիտի անպայման մեր վերածնդի 31 ամյակին մենք մանկապատենաս սեզովան կենտրոնի բարի ավակ խմբի հետ միասին մենք հեմեսա համատեղ համեր կազմակերպենք եւ չգիտեմ ստացես թե չէ, բայց հանդիսատեսը ուրախ դուրս եկավ դալիճի։ Ծրագրում ներգրաված են նոր համարներ, հայրենասիրական նոր երգեր, ֆիդայական նոր երգեր բարեր, ժողովրդական ամենազգխարով որ առաջ անգամ մենք հեմեսա համույթում ներգրաված էր Խաչատուր Ավետիսյանի Կուռնուկներ, Տախայտություն, Երբ խանդես, Բալենի եւ Սայաթ Նովայից նազանի բոլոր համույթ համար նորություններ են եւ հայնասական ֆիդայական երգեր կա, մենք չենք մոռնա հայոց լեզուն, հայ քաջեր։ Մենք աշխատում ենք ավելի թարմացնել ծրագիրը, որտեղ 18 հյուն ունենք մի քանի հյուրախաղեր, արտասահմանյան հյուրախաղեր, պետք է նորից մենք մեր համույթի կազմում ներկայացնենք Արցախը արտասահմանում։ Դրանք կլինեն հրավերներ թե պայմանավորվածության։ Եվ կա պայմանավորվածության, եւ կա հայ համակի կողմից արտասահմանյան հրավիրում է մեզ, եւ մենք ենք աշխատում, որ համույթը հանենք արտասահմանյակն է, եւ մենք մեր Արցախի մշակույթը արտասահմանյակի նախարարությունն օգնում է այդ հարցում։ Այո, եւ շորերի հարցում, եւ տեխնիկայի հարցում, եւ հյուրախաղերի հարցում նախարարությունը կանաց է մեր մեջքին, որ մենք կարողանում ենք այդքան մեծ ծրագիր սարքենք մեր ժողովրդին ուրախացնելու համար եւ մեր ժողովրդի հոգին բարձր պահելու համար։ Այսօր տեսանք մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի բարի ավակ խմբի մասնակցությունը համերգին։ Ինչ է սա նշանակում, մտադիր եք համույթը ընդլայնել, նորացնել, թարմացնել, կա նման միտում, որ այս արժիքները տեղնան նաև համույթում։ Նման միտում միշտ է եղել, եթե համույթը կոչվում է երկի բարի համույթ, անպայման պիտի տեղի բավարարվի համույթում, որ բարող բարումի վերցնենք եւ համույթը մեծացնենք, որ կարողանանք համույթում նույն բեմադրությունները կատարենք եւ ժողովրդական եւ ազգագրական, որ ավելի գեղեցիկ ստացի։ Արցախում ինչ ելույթներով եք հանդես գալիս, ասենք շրջաներում, զորամասերում լինում եք եւ ինչ աջակցականությամբ։ Ամեն ամիս ունենք համերգներ, առաջինը Սամանամերձ գյուղերում, զորամասերում, բոլոր պետական միջոցառումներում, կառավարական միջոցառումների համերգների ժամանակ համույթը մասնակցում է եւ ամենից շատ համերգները մեր գյուղերում, մեր զինվորական գնդերում ելույթ են ունենում եկեք մեզ հետ համույթը եւ շատ սիրով աշխատողները մասնակցում են։ Ոսա կաչ մահի ինքո Այսօր ինչ խնդիրների է բախվում համույթը, ինչ հոգսեր, ինչ խնդիրներ ունեք։ Ինչո՞ւ կարողանում է նախարարությունը օգնում ամեզ, բայց խնդիրներ կան, ասենք աշխատողների աշխատավարձի հետ կապված, կա ասենք օրապահիկի հետ կապված, մեքենա չունենք, որ ասենք գնում ենք համերգների, այդ մեքենայի հարցը պիտի լուծվի, որ չգնանք ուրիշ դեպի մեքենա վարձեք, բայց լինում է, որ նախարարությունը մեզ համերգը լինում մեքենայով օգնում է, ասենք օրապահիկով օգնում է, նաև իրենց հնարավորություններին։ Համույթում միջին աշխատավարձ ինչքան է։ Միջին աշխատավարձը 73,000, արտիստը ստանում է 73,000 դրամ, բայց հոգով ես սրտով աշխատում են համույթում և մեր ժողովրդին ներկայացնում են մեր հայկական, ազգագրական, հայրենասիրական, ժողովրդական երգուբարը։ Ես ոչ մի ժամանակ ես գոհ չեմ լինի, 100%-անոց արվես չի լինում, որ 100%-անոց արվես լինի, ուրեմն ոչ մի ժամանակ չի պիտի աշխատես, արվեստը վերջանում է, արվեստը միշտ լինում է մինչև 70%։ 30%-ը աշխատանքի վրա է։ Ծրագրերի թարմացման առումով ինչ է նախատեսում այս տարի։ Չեմ կարող ասեմ, կան նոր համարներ, որ պիտի բեմադրեմ, ես կխնդրեմ, որ ներկայ լինեք հաջորդ համերգին, որ նոր համարները տեսնել։ Գաղտնիքը։ Համույթի երկի մասի ղեկավար Վիտալի Ղազարյանի հետ մեր զրույցում իթիվս այլ հարցերի անդրադարձանք նաև արցախցի երգահաների գործերով երգացանկի հարստացմանն ու թարմացմանը։ Ինչ նորություն կար այս համերգի ընթացքում, ինչ նոր երգեր ունկնդրին մատուցեցիք։ Ահագին փոփոխություն կար, ասենք առաջ, որ համարյա սա համերգները երգացանկը խմբով էին կատարում, այսօր մենք փորձեցինք կիսել դա, ասենք խմբին էլ հանգստություն տար ու ասենք մեր տարբեր մենակատար երգիչների, երգչուհիների, այդ էր նորությունը, նորությունը ծրագրի մեջ էր, երգերի ընտրության մեջ էր նորությունը, որի վրա աշխատանքներ, ու մեկ էլ արդեն աշխատում ենք երգձայն, երգելը մշակել, որովհետև արդեն մոնոտոն երաժշտությունից հոգնում է հանդիսատեսը, բայց դա ասենք ոչ բոլոր ազգագրական երգերն է սիրում երկրորդ ձայն, որ երգերը որ սիրում է, որը որ տեսնում ենք հնչում է, այն երգերի մեջ երկրորդ ձայն ենք մտցնում։ Միշտ այս հարցը ցավոտ է կոնկրետ ինձ համար, ես ուզում եմ ավելի շատ մեր համույթում հնչի Ղարաբաղյան ժողովրդական երգը, Ղարաբաղյան աշուների, ասենք գուսաների, ինքնուս երգահաների երգը, ու հատկապես հենց ժողովրդական ոճով ստեղծված երգերը, երբ կտեսնենք դա։ Ասենք Գուսան Բագրատի վերջին համարը բավականին հաճելի է տեսնել։ Այս առումով կարծում եմ պիտի որ համույթն առանձնանա Հայաստանում եղած խմբերից, որ համույթ ունենա իր ինքնատիպ, իր ինքնուրույն դեմքը, նաև հենց արցախյան մասով։ Չեք մտածում նման ուղղությամբ կամ չեք աշխատում։ Իհարկե աշխատում ենք, ունենք Ղարաբաղյան բլոկ, ասենք Ղարաբաղյան ծրագրի, ունենք երգեր, քիչ չի, մոտորապես 10, իհարկե Գուրգեն Գաբրելյանի խաղիկներ, նա Ղարաբաղյան հարսանիք է ինքը, հարսանիքի երգացանկը սա համույթը պահում է, ինչի մենք պահպանում ենք, քանի որ այսօր ծրագիրը նվիրված է Ղարաբաղի շարժման 31-րդ տարեդարձին, դրա համար ավելի շատ թեմատիկ երգեր էինք ընտրել, ճիշտ է, ընթացքում ասենք մեր գուսանական ժողովրդական մի քանի կատարումներ Բայց հիմնականը մեր հերոսական, ֆիդայական, հայրենասիրական երգերն էր ծրագրում։ Ունեք հնարավորություն համերգի մի մաս երգային ներկայացնելու զուտ արցախյան։ Իհարկե, անպայման, իհարկե ունենք։ Ունենք, ունենք Ղարաբաղի հորովենք, Ջան Ղարաբաղ, Դրդոմդոմ Փարսանեք։ Այդ առումով Գուրգեն Գաբրելյանի երգերը շատ մեծ ակումբ են։ Իհարկե, խաղիկներ ունենք, Ղարաբաղյան խաղիկներ դուք լսել եք, դա Խմեցե, Արկանք, այդ երգերը, Հնգերը, էտել ունենք, ճիշտ է, դրա վրա աշխատում ենք ուղղակի։ Չենք ուզում, որ նորացված, ասենք, երաժշտական գործիքավորում լինի, ուզում ենք ժողի մեջ լինի։ Կան այնպես իր գործիքավորում, որովոր, բայց մի քիչ ջազայինա, որովոր չի խոսի, ասենք, մնացած ծրագրերի հետ համահունչ չի լինի, երգերի հետ։ Դրաման։ Ես սպասում եմ, որ այսօր կլսեմ Գուրգեն Գաբրելյանի Արցախի ֆիդայիների նվիրված երգը։ Այնչու դա չհնչեց։ Երևի դրան չենք հասել։ Էդի ինձ օգնություն էր։ Ես կաշխատեմ անպայման այդ երգը ստանալ։ Հետո վերջերս գործի բերումով շփվեցի Գուսան Բագրատի երգարվեստին։ Ինչու դրանք մաս չեն կազմում համույթի։ Կկազմեն ամեն ժամանակի։ Մենք աշխատում ենք մեր Գուսանների, երկահանների երկերը։ Նազանել էր նորություն կարծեմ, չէ՞։ Հա, Նազանին էլ չկար ծրագրում, մենք դրենք Նազանին։ Ասենք տարբեր, ուզում ենք ասենք մեր ազգային, ինչ ունենք ազգային զուտ, որպեսզի չկորչի այդ երկերը։ Մեր սերունդը, գիտեք արդեն, մեր համույթի շնորհիվ իրոք Արցախում արդեն բոլոր դպրոցներում մեր համույթի ծրագիրն են դասավանդում երկի դասաժամերին։ Ինձ թվում է դա արդեն մեծ առաջխաղացում է պետության ճանաչման գործում մշակույթ առաջինն է։ Քիչ առաջ զրուցում էի Գարի Ավանեսյանի հետ, ասաց, որ հաճախ եք եղել արտերկրում, ելույթներով հանդես եկել։ Ծրագիրը կազմելիս դուք ևս մասնակցություն եք ունենում, թե դա գեղարվեստական ղեկավարի մենաշնորհն է, ասենք, թե որտեղ ինչ պիտի ներկայացվի, որ երկրում կամ ասենք որ համայնքում, թե կուզ կամ որ զորամասում։ Չէ, իհարկե դա համատեղ է։ Ասենք պարոն Ավանեսյանը ինքը բարի մասնագետ է, ավելի շատ իր մասնագիտությունը հենց բարի վրա է, իսկ երգն էլ բնական է, որ իմ մասնագիտությունը սա, ու փառք Աստծո, մենք իրա շատ լավ հասկանում ենք, ու միասին թե փորձեր անելուց, թե ծրագիր ընտրելուց, նույնիսկ աշխատողների, ասենք երգիչների կարծիքն ենք մենք հաշվի առնում։ Ասենք վերջին շրջանի համերգներից ո՞րն է, որ ձեզ գոհացրել է։ Ասենք երգիչը կամ երաժիշտը կամ ցանկացած արվեստագետ, եթե գոհ առնում ինքը իր արածից, գոհունակ արդեն ասում է վերջ, շատ լավ էր, ուրեմն իրեն արդեն էլ տեղ չունի զարգանալու։ Ես միշտ թերություն եմ գտնում մեր բոլոր համերգների, իմ երգերի մեջ, դրա համար այդպիսի համերգը չի եղել։ Իմ կարծիքով, երկու տարի համույթը 20-ամյակ է նշում, 20 տարեկան համույթը ինչպիսին կուզենայիք տեսնել։ Առաջերտին Արցախին ես կուզեմ առաջինը խաղաղություն տեսնել, 20 տարեկան մեր տարի վերջապես լուծվի այս մեր խնդիրը, ուզում եմ համույթին տեսնել ավելի նոր կադրերով, ավելի ջահել սերունդով, որոնք որ պիտի կարողանան շարունակել մեր արած թողածը, շարունակություն, հետնորդներ, կուզեմ տեսնել հետնորդներ։ Ասենք արդեն սերունդափոխության խնդիր եք տեսնում։ Իհարկե, հեռուն ենք մտածում։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր և վարեց Մելանիա Միլունյանը։ Մոնտաժը Նադեժդա Գողոխանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։